Yahya pasal 37. Ia to namang kamu puang isam pau ijo'o, mentingarami de langi na kua. Oh ambe, nadete mi watunna. Pakala abih mo te aku anak, angku pakala abih to'oki. Tapa kuasa mo ang kuasai ito sinin na tolino, jadi kuasa to'o mo mben ni katuan melo te eda cappa'ana, toto tapangaben mo lako aku. Ia mo te eto katuan melo te eda cappa'ana, kenai sentongan miki tau kumua kita mo puang Allah Ta'ala tongan, anna isentoon aku mua, aku mo puang isa almase to mangka tasua. Mangka mo umpakala abih kilang te elino, nasaba mangka mo onjamay to jaman taswanna. Oh ambe, pakala abih mo te eto. Ben pole mo to kamalaabiran ku ampui mo ton tasolauna pa, ton na teerapan na dipaden te elino. Kupang pesenan miki lako sinin na tau, to mangka mo tabenna lang te elino. Ya tuu lako tau tabenna, taunta, nanturo mo kadanta, na isen mo te eto kumua, sinin na to apa tabenna, pole jongasan may ambe. Kupawan mo kadanta to mangka tapawan na, na natarima mo. Naisento mo kumua, tongan na to polejo may ambe. Nakatapay mo kumua, kita mo to mangka suana. Kupasambajangan mo tu ulako tau. Teda kupasambajangan ngasan ni Totolino, apa yang mandara to mangka mo tabenna, sanga taunta at ulako tau. Sinin na to taungku, taunta ato'o. Nasinin na to taunta, taungku ito'o. Nayato kamalabiranku, pajan lang tanga-tanga na tuulako taunta. Nayate ito o lapole mo lako ambe. Taeda mo kulatoro lan lino, apalan una pilino tuulako taunta. O ambe malaabi, kuasanta to mangka tabenna, nampai tuulako taunta. Namemesa asusi ambe na aku. Yatong kusolaw na pa, kuasanta kupaken nampai. Kuampay melo mo, anna mo'y mesa at edan na masolang, saliwan na to pura dipatantu mo anna jaji to diuki ilan sura Allah Ta'ala. Nayate ito o, lapole mo lako ambe. Kupaw ngasan ni te, tongkulan nuna palino, anna waading liwa masannang tu lako taunta, susi aku umasannang. Kupawan mito kadanta, ya mo jo'o nakabaachi ito tang matapa, nasabatang niya taunna, susi aku tang niya toon na taunna. Taeda kumita ada kumua, anta alay mila melino tu ulako taunta, apa meta adar alako kaleta, anta ampai, jomay kuasan na to gaja. Susi aku tang nyana taun na to tang matappa, moy tu ulako taunta, tang nya to taun na. Den na upa ayat tu ulako taunta, nturu kadanta, nampang mesa lako mandai puang Allah Ta'ala to katuan na. Katonganan to kadanta, susi ambe mangka moswana tamalino, susi toomi aku mangka moswai tu lako taunta, male lako padan na rupa tau. Mangka mo kuturu to kadanta, angku pangaben kaleku susi karoba, anna pumelo itu ulako taunta, kupugaki susi coo, dikwa anna yetu ulako taunta, nturu toda kadanta, nampangaben toda kalena lako kaleta, na menjaji tau mesanta. Teedan na yamanda tee taunta kupas sambajangan, apa kupas sambajangan to'o tolama tappa lako aku, kenapa ang pesenan mitu ulako taunta to kareba kasalamatan. O ambe, meta ada na kewa adingi an na memesa asolangasan ni, susi ambe na aku memesa asola ambe, den na upa na memesa asola ambe, an na matappa to sinin na tolino, kumu ambe to suana. Mangka mo kuben kamalaabiran to tabenna, anna memesa asolangasan, susi ambe na aku memesa. Memesa mo asola tu ulako taunta, na ambe memesa asola aku, anna matongan-tongan memesa mo solangasan. Ya ke susi ijo, nala naisen tolino kumua taswana, naisen toi kumua tapakamoja itu ulako taunta, susi aku tapakamoja. O ambe, meta adana naya tu ulako taunta to tabenna, latorro jio to kunii, anna kita to kamalabiranku. Taben mo jio kamalabiran, ton na teeda panadipaden te elino, nasabak tapakamoja na. O ambe maruru. teda naisen ki tolino, apa aku kuisen ki na naisen ngasan taunta kumuataswana. Kupang pesenan miki lako tuu lako taunta, na laku pugauk taruh susi joo, dikuana perasai topang pakamojaata lako aku, susi aku perasai i, angku memesak solatu ulako tauntak.